الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلفا ألوانه في شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون د انسان په حق کې الله رب العزت ته دوه قسمه مرزونو د دوه قسمه علاجونو ذکر کړل. تکه مونږ ویلو چې دا امراض دي دنیا کې امراض پر الله علاج پیدا کړی لیکن هغه دوه قسمه یې مرزونه په دنیا کې دوه قسمه دي. یو د انسان ظاهر بدن سره تعلق ساتي او یو د انسان د باطن د روح سره تعلق ساتي. کوم امراض چې د بدن سره تعلق ساتي او دومره ندي دومره زیات او دومره بشمار ندي دیو جن دغه علاج محدودي او کم چې تعلق د روح د انسان سره ساتي روحاني امراض نادر به حدا او به انتها دغه علاج الله رب العزت سمحدود سی زونه بیان کړی چې هغه روحاني امراض اگر کډیر شي زیات شي لیکن داغه علاج ډیر مختصر دی. چا قران او سنت کې بیان شوی دی او داغه تفصیل او تشریح بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. یا بیا مشهور شوه دی پتیب النبی سره چې دا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم طب دی علاج دی هغه طبيب او حکیم او دنیا کې اور علی کلی شیم د دې لپاره چې د مخلوق د روحاني مرزونو علاج وکي بعثت دا واصل کې دې لپاره شیو چې په دې عالم کې کم امراض دي باطنی او روحاني دا غي علاج وشي. کله چې د انسان روح صحیح شي درست شي او هغه صحت حاصل شي نو بدن سا خبره نه ده. بدن له خباسیم یو بانه پیدا کیگی ده بدنی امراض و انتها غایم دقا موت ته اگه نو خلاصه نشته ده. او کله چې ده انسان روحانی صحت صحیح شی روحانی مرض ته نلری شی تا دا کامیابی شیر دی. دیو جن قرآن کریم کے اکثر چه بیان کئی نزیت اشارات کئی اوہ محلوم ورسر آیا دی چه بدی عالم کی اغڑیر سختی روحانی بیماری وی قرآن پاگی باندی فیصلہ اکڑا چو ماهم بی مؤمنین دید دی مرض ننسی کی دی علاج نشی کے دی بی اور پسی علاج سبب بیان کو دا ذکر نشی که ده چه فی قلوب مرضن تا دی ضرورنو که دا سی او مرض و بیماری ده چه اخو پا دی علاج نکی گی پا دی دوائی نکی گی چکم دا دی ظاہری بدنی امراض دا پارا پیدا شوی دنیا کی دا اغی ضرورنو مرض پا دی نلی کی گی تزلون علاج پدی سرن کی اغیر پار اللہ علاج را لے گلے دے چاہاں علاج سوکو کیو اغیر پورا پورا شرطونا خیال کیو ساتھ دا روح تا صحت حاصلی گی او داغی روحانی و قلبی امراض و نبچ کی امدغا دعوتو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل راولے گلش پدا سی تیارپ کیو پدا سی ظلماتو کیو پدا سی جاہلیت پدور کی چه هیس عقل که دا خبران راتلا چه ده دی قوم با هم عقیده بدلشی نظریه بدلشی ده دی قوم دا جهل ده دی قوم دا ظلم او ده دی قوم دا غلط رسمی رواجی زندگی با و یو صحیح سوچا زندگی سر بدلشی او دی با یاد قومونو دا پارا رہنما اگرزی حادیان اگرزی مشران با اگرزی دا دی پوجه و اللہ پاری او ملک کے دا دین رنا راولی داڑی رگرانا و تا غی قوم دا حالتنا دا انسان پا عقل کے اکل چه اللہ خپل خبر رشتیا کولا چما دا وعده کړی دا چې زبا کتاب نازلوم قران و نازلوم او هغه سره خپل یو رنگ دی یو صفت دی هغه په دنیا کې ښکار کیږي کی دا مطلب دا آیات سورہ بنی اسرائیل وبالحق انزلناه وبالحق نزل دا الله مقصد او دا مطلب دا قران سره نازل کړي وبالحق انزلناه وبالحق نزل ویو خاص حکمت میں نازل کرے دے قرآن او پاغے حکمت سرابا دے دنیا کی پاتشی ددن باغا کارو آغستشی دبان دے باغا اصلاحات اوشی اللہ ویلو چما پدی کے کم یخی دی دننا دیر لوی اصلاحات قرآن کے اللہ یخی دی دبا غیر آلے گلے ہو او بیاوی چی اغا کارو شو چی زمان کم مقصدو دنیا کی دا قرآن اغر ناگانی خوریشوی اغا ہدایت خلق و تورسی دو اغا علم او رنا دنیا گوٹ گوٹ تورسی دو دنیا چی دا ظلمونو نڈکوا دا جہل نڈکوا او د انسان جون پاره کې د جانور په شانتو هغه لا ټول خپل کتاب په ذریعہ باندې ختم کړل دا ټول امراض چې دنیا ډکه کړې و او علاج یو د الله کتابو دا نقطه وا په آیاتونو کې چکل قرآن دا تیارو دا رنا ذکر کئی دا سورہ انعام کی وی الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور دا حمدنو لائق دے دا صفتنو لائق دے اغزات چی اسمان اوزمکے ہم پیدا کرل او جعل الظلمات والنور تیاری ډیره او رڼا یو ظلمات ډیر صحادو انتها نو کغه تیار د جهل و کغه تیار د شرک او کفر و کغه تیار د رسم رواج و کغه تیار د یو بل د دشمنه او د بغض او حسد و کغه تیارو دا قانون وا چې شیطانیو ټول تیاری وکنه دغه علاج یو قران وګرځو او غی ته نور وي چې ون نور ترناراله که سورته ابراهیم کې هم وینو دغه خبره کوي دغه حقیقت کتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور یو کتاب می نازل کتا تا صد پارا چې خلق او بس د ډیرو تیارونه لتخرج الناس من الظلمات چې دا خلق راو بس د تیارونه الى النور یو رنا دا قرآن تا دا چاویلی دی بی اذن ربهم دستا دا رب حکم دی اویلی دا غسن تا دا حکم دی چه قرآن دی دا پار دنیا تراغی چه دا خلق پکمو تیارو که پروتتے دا زان نا ندی خبر دا خپل فیده و نقصان نا ندی خبر د خپل ایمان او د عمل نه ندي خبر د خپل ژوند د فائدې او د نقصان او د حیا او د عزت نه ندي خبر بالکل دا اوس دا کار کول غواړي کنه چې دی باندې تیارون لري استل غواړي ادي توا د قران چراغ بلول غواړي چې دی خپل ځان ویني د خپل حقیقت نه خبر شي د خپل ژوند د مقصد نه خبر شي پل ربو مو پی جنی داغ پیغام داغ امر و حکم پی جنی داد اللہ رب العزت حکمتو چی بس دا یو علاج دے دا پورا دے دیکھ ما دے انسان پورا پورا چی داغ دا دی زندگی کی سمر ضروریات تی اغا پورا دی پا دی قرآن کی چه ده کسوم را امراض دی باطنی او روحانی او جسمانی ناٹول پدی کراغلی یو علاج خداو فا یو خبرو نیمگلی و چدا مرزونه دی په دنیا کې ودی د پاره علاج نشته د نو الله را لېګلی کوي کنه دا د الله حکم مرز د پاره به علاج کوي او کوم چې امراض ندي هغه علاج ته ضرورت نشته دی ولې ځکه چی بازی مریضان جوابی شی دا معالج دا طرف نا کڑیر لوی معالجی ڈاکٹری آگا جوابی شی چیر دا علاج مون سرانشتا سو کل اجازت ور کی سو کو توخو خی دا نہیں پکار یو زمون په علم کې د پینځل سره زیږي خامخا دا هغه نقصان نه دا نقصان نه ختمي دې نقصان علاج نشته دا ډاکټران په خپل په دې بیمار دي چې دې په خابت پوښوې دي 1 2 3 شروع کړی دی قران نه دی ویلې داغی دا نقصان شو چی دے وسوئی چی دو مونگ پا علم که دا پینزل سرازی دی دا علم خدا خدای دے اگر چالا وقت مقرر کردے اگر تدار چا اجل او نیٹا معلوم دا اگر تدار چاروز اشپی معلومی دی پا دنیا کی تولی دا دعوی کئیں پتا دے اسلام سٹڈی ندا کردے دا نورو علمونو دا نورو ملکونو د نورو جبو مطالعه کړی دا ویری کرانه تاسو کوا خو د اسلام بارک ایمان تاسو نه کړ نو بس دا نقصان نه پوره کیږي اوس چری زمره نه دی خبر چې دا خو زمونږ د اسلام عقیده ده دا خو د کفر او د اسلام خبره ده نو ته دا سموای بس وای ما سره علاج نشته ویتا سره علاج نشته خو الله سره شته الله رب العزت ویلی دی بار بار قران کریم کې چې دا قران چې ما څنګه علاج د هغه مرزونو لپاره را لېګلې چې دا غي تعلق د روح سره دی چې انسان روح په هغه سره سمیږي او صحت مومي چ هغه د د عقیدې نقصان دی د د عمل نقصان دی د د اخلاق نقصان دی د کې د ادب کمې دی د کې د یاري کمې دی چې د الله نه خوف نشتا د کې الله سره د محبت کمې دی چې الله سره محبت نشتا دکه دا عقیده د قیامت کمه ده چې په قیامت باندې پوره یقین نشته نو دا علاجونه پکشته دي ولیکن ور سره د دې بدني امراض په حق کې هم ویلې دي قران کې خبره کوي عام یې کوي دا بیا خاص کول نه پکار په یو خاص شخص پوری وننزلو من القرآن ما هو شفاؤن مونږ دا قرآن نازل کړی دی من بیانیې دی ټول قرآن نه چې باز ټول قرآن الله یې ما شفا نازل کړی دا نو هم د دې ظاهري مرزونو شفا ده هم د باطنی مرزونو شفا ده قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون دی ویلو سم عام خطاب کړو چې ایو الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور يا خلقو د ټولې دنیا ته خطاب تا استاد الله طرف نه داس یو کتاب راوي چې باغې کې ارسوشتا چې استاد څومره ضرورت دی نو الله باغې کې جمع کړی ډېر بهترین وعظ او نصیحت ته داسې وعظ دی او نصیحت ته چې د انسان تسلی پکېږي ترتیب یې ډېر ښه دی چې کومه خبره اهمه ده هغه مخکې چې کوم ورپسې ده ورپسې هر مضمون چې بیانې نو په ډېر احسن ترتیب سره بیان او دې کې شفا ده د هغه مرزونو چې په سینو کې دي دا دلته کې یو خاص کو پکې دا شفا ان یو قسم راويستو چې شفا لما فی الصدور دا لومبه علاج دا غی روحانی امراض ده چې هغه په سینو کې پیدا کیږي چې چا په دل کې مرض د جهل ده نو قرآنی علاج ده دا علم ده کنه ته چا په دل کې مرض د شرک او د کفر ده نو قرآنی علاج ده ته چا په دل کې مرض د عناد او د تعصب ده نو قرآنی علاج ده چې انما المؤمنون اخوة فاتقوا الله واصلحوا بين اخويكم يا مؤمنانو یو ورونه نو خپل مینځ کې یو بل سرور ولي کوي خپل ولي کوي محبت کوي ستاسو مینځ کې د بغض او د حسد څه مطلب دی څه معنا ده یو یو جمله دا سویلی دا مومنانو تا چه دین آغا دشمنی و عداوت لرکی او دیمین کی رورولی و صحبت پیدا کی و الفت پیدا کی هر مرض علاج دے پکی دچا پذل کی دا مرض دیچاگ کی غصہ دا صبر پکی نشتا ناغتم علاج خی هغه قران کې دی چې هغه ډیر خطرناک مرض دی ترې علاج وکړه هغه ډیر قسمه قسم بیان کړی کله ته حقیقت بیانې چې ګور ځان ته وګورئ الله ز سن پیدا کړی خلقکم من ترابن خاوره نه پیدا کړی نو خاوره کې غوسه شته خاوره کې عاجزی ده تواضع ده انکسار ده تحمل ده برداشت ده بګي سلام پکار دی چې هغه صفاتونه ځان کې پیدا کړي چې هغه الله په دې خاوره کې پیدا کړی دا ډیر د امانت ځای دی کوم شی چې زموږ کې کید نه با امانت دی او ور سوزول کوي ځکه شیطان په دې کې غلط شیو چلا رب العزت ته قیاس وکړو چې خلقتنی من نار و خلقته من توین زکه وره ما چې د اور نه پیدا شوه ما او دې د خاور نه پیدا کړې د ناغ ظاهر تو کاته ولې چې عقیده چې خراب وي دا په علم کې گہرائی نه کړه سوچ نه فکر نه سرسری خبرې شیطان کاری بس او سوچ نه وکړي چې نو پور کې سړي کمال خټول پخاوره کې ده چې قران هم داغي صفت کوي حدیث کې هم داغي صفت راځي چې نبی علیہ السلام وی ذا ولغل کلب فی نا احدکم فغسلوها سلاسن وعفر الصامنه کله چې تاسو لوخي کې سپي خلکې خدا جوټه کو وی وینځه درې ځلې وینځه کله وی وزلې وینځه وتم ځلې په خاور باندې مانچ کې ویله به دا غزار ختم شي اتم ځلې په خاور باندې مانچ کې ګوره به دا خاور نه اجراسین نتلو او بوم نتلو دې کې الله زمره کمال یې خورنو قاسم نا نوتوی چې کله وفات شو قبر کې خلقو کې خوځو نو شاګرد یې وی شیخ الهند چې هغه مونږ ته د استاد نه کم نه ښکاری غلط علم دی هغه دا شعر وی چې مټی می دبا دے او سمجھیو دوستو گنجی نئی علوم ہے گنجی نئی زر نہیں خاورو کی پٹاویں یا دوستانو سو چکے تا خود علمونو خزانہ دا خلق دسرو خزانہ پا خاورو کی پٹائی چی امانتی او تا سود علم خزانہ پا خاورو کی پٹاکڑا مٹی میں دبا دے ہو سمجھے ہو دوستو گنجی نئی علوم ہے گنجی نئی زر نہیں بخور کی دمرا کمال دے چسر پاکی کی دے امانت بھئی خوری ہے نا دادا کمال شیو نو اللہ انسان تاوی تا دی خور تاو گورنستان ودا ٹول مرد نلو رشی تا با غصب یا نرازی تاکی بلوی و تکبر نرازی عجزی بدر کی راشی ہر یو جملہ علاج دے دے یو مرض جگ پہ انسان کی کنا حدیث کے رازی دا سورہ فاتحہ شفا دا کنا تا دی دیر نمونہ دی نونم پکے شفا دا صحابہ کرامو دم اچولیو پا یو کافر باندی دا سورہ فاتحہ پی ویلیو اگر روخ شو بیا نبی علیہ السلام دا غینا تپوس کاؤں چی تاس تا چاویلیو چی دا سورت شفا دا اگوی مونگا چی دی سورت توکا تو مونگوی چه دیکی هر سشتینو دابم پکینو چه دا سیو مسئلہ دا سیو عقیدہ دا سیو نکتہ دا سیو فیصلہ دا سیو قانون دا سی دا اللہ رب العزت یو صفت دا غا اسماء دا غا صفات دا غا افعال دا غا طواعات دا غا اوامر او نواہی چس دین ټول پکې دین موږ شفاء پکې ولې نه ای نبی علیہ السلام دې ته سورته شفاء وی کنا خدا چاله نورځي هغه یو علاجو اپ خپل ځای علاج دی چې هغه د پاره لوی لوی ادارې جوړې شوې دي، لوی لوی نستې جوړې شوې دي، نه په خپل ځای دي. او چې د کوم مرضونو علاج په هغه ځای کې نه کیږي، نو دا دویم قسم علاج دی چې دا علاج ارسو کول شي. دیگه ڈگره تاجت نشتا. یوی ڈگره تاجت تی چه عقیده صحیح گواره، چه قرآن سنگ عقیده گواری، دخپل بندنا اللہ سنگ عقیده گواری، نو آغا سیدی چه گواره، ما با واحد لا شریک گنی. دیگه اما سر نخری نکه، کستا عقیده که نقصانی نو قرآن مبد ناموا. چې مونږ وې سورې فاتحه او مې سورۃ یاسین مې چې سره راتلو ناغه موي اوی سونو شو کمه نه کینو پینا کنا تا خدا وینا نه ده کنا تا کو صحابه ویلی و مصلی روغ موټ شو داسې زهریله شي چې چلو چې داغه نو څوک نه ژوند دی نه پات نو چه آغا سی عقیده ای کنا و ازا قیل لهم آمنو کما آمن الناسو دیتا چوویلی چی ایمان راوڑے لکاغی چی سنگ راوڑے بس بیا گورے چی کار کیگی کنو کیگی چه آغی داسی پا جہل کے پراتی چه آغی وی انو امنو کما آمن السفحاو مونگ نوی جانور جوڑے مونگ نوی پہاڑی بکرا جوڑے داغی خلق و بشانی مان رہو نددہ سلی بسے لاجوشی پہ قرآن فاندے کٹول قرآن پہ ہوئے کنا چی داغا ایمان ندے خوخ چی دا صحابہ کرامو چی اللہ صفت کی او اللہ مونگ تا معیار گرزی چی بس ما تدا ایمان قبول لے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللَّهُ وَي پیغمبر توی بس آسان خبر دا دی یهودیان سره لنډی وګدې مکوا وګدا سی ایمان راوړو لکه څنګه چې تاسو راوړل دینو بس کامیاب شو وین تولو پنما فی شقاق اکو یې موږ دا سنو شو راوړل نو یې زه ټول عمر په دغه ظلم کې لګیاي بس ستاسو علاج نکی ستاسو مرض نخو کی گئی چا عقیدہ دا توحیدی خوش قسمت ای اللہ ولدہ نعمت نصیب کری سمر الویش نو بس داغ دا پار دروازی کلاو دی ہر قسم مرض چی کاغی ویلی چی دے علاج نکی یو دے دے ارس خوری وی دا غی دا یقینی چی دین دا کی وی گور دا دا اللہ کار دیکھا دیر مریضانی چی غی واپس کلی دی پخپل علم کی او غی دا غی انتظار کلی تپوس بے کاؤ چی سنگ چلو شو روغ موٹ شو دا دین اخو یو اللہ خبر دے صحت و مرض اغراولی دا خوزمونگا عقیدہ دا دا بندہ خبر ایس ندا دا غی گمان او دغه فیصله علم هیڅ نه دی لیمټ ته د خپل علم مناسب خبره کوي کنه محیط علم خدا الله دی چار صبح کې راګیر دی کنه نو ته په آیاتونه وایې سورې فاتحه وایې وزلې وایې که په خپل ځان دې څه تکلیف هم او یقین وکا چې دا مرض بل لري دې سره ولې دا الله کلام او بیا دمر عظیم سورته چې ټول قران په کې راځي ما کړې سورې فاتحه دا په توې او مرض په پاتې شي خو یقین وکا هر مسلمان لدا ورزي نساجت شو چې بل پس رواني چې زما چې دمر باندې واچي مکه وایې سړیا ته دا غنه کوي تخپل اخری تخپل اللہ سخپو کسب کئے حلال رزق دے دے تو اس پا کندو پا سی روان ہے کندو پس مزا داغه اندرون خراب دی. هغه ته پختو کې لندور وی لندور پس مزا داغه صفته لګی دا چا ته وی چې داغه په خلو کې تاثیر دی. دا سه جی وخلق دی خا دا قرآن نواقف ندی چله رب العزت هر بنده ته وی چې دا قرآن می نازل کړي تا ته می نازل کړي حدیث پارہ میں نازل کرے چتبہ کی فکروں کے اتبہ کی سوچوں کی او تتنا اخپل علاج اچت کے یہ دیکھ شفا دا کپل ایت الکرسی درزی آیت الکرسی او آیت ناغو آئے کپل رسی صورتنا درزی ناغو آئے چا خود دیر مرضونا علاجو ندی چدا تاس دکم نیا ری گئے او علاج ندرزی او وای چې را هغه ولا رخصت ورکړې چې دا سبل سدي دا هوایی مرض دی وای کار سی هو قران کې علاج تا دستا په یقیني او استاپ اعتمادي بل بل مزه چته مزه کله رب العزت د په حق کې د صحت فیصله کړی نو دې نه علاج نشته دی او کله هغه طرف نه فیصله نشي وی نا خو بیا په خپل ملایکو ته وی کنه چې وسته تنه لري شي کنه هغه حفاظت کوي ملایکو وسره مقرر کړي چې د سره ګرځي مخ کې ورستو د دې حفاظت کوي وکاله چې فیصله رشید الله نبی الله په خپل وی ملایکو ته چې وسته نه لري شي بس دا وخت ختم دی نا بیا په مرزونو علاجونا پا دی بازسونا باندې نکی گی دغسی قرآن کریم یوشی تا شفاوی لی دا شفاو للناس ناغی کی شفا دی یقینی الفاظو نئے معلومی گی تو قرآن کریم دا انداز نه داسې معلومیږي چې هغه کې د هر مرض شفا شته ده د هر من د علاج پکشته ده. واوحا ربک الالنحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یارشون وحی وکړه الله هغه تورې مچېتا چته په دې غرونو کې هم ځان لا خپل کور جوړاوم په دې ونو کې هم جوړاوم او په هغه چتو زینو کې هم جوړاوه چې خلکو جوړ کړی کاغه چتو نه دی او کاغه ټینګې په بره بوتلې دا خو چې تاسو ته سوکر سینا ثم کلی من کل السمرات بیا خوراک کوه هر قسم میونه تعالی می په دې کې خوراک درکړې تا خوراک د میوې په دنیا کې فصلو کې سبل ربک ذللان روانه یا په لار او د خپل رب باندې ډیر پاج زه سره یا می دا لارې ستاسو لپاره تابې کړې دي لارې می دلې جوړې کړې دي په دې هوا کې هغه خپل خدمت کوي خپل ډیوټي کوي او غبین جوړي انسان لا ملاوی یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها روزی داغی دا گیڑونا داسی شربت رنگونه گڑ ورد دی یوشان رنگ ندی خفی شفاء للناس باقی که علاج دی دا طول خلقو قرآن خبر سمرا عام کردی دا شک نشتر جی باقی که علاج دی طول خلقو شفاءن یہ ویل هغه کې اشاره دیتا دا چې په علاج کې اوسو خبره ضروری دي چې الله دنیا کې اوسړې صحیح معالج او صحیح طبيب ګرځې دي شي چې په غدریو خبرو باندې داغه پورا عبوري او پورا علم یې پی یو چې د مریض مزاج معلوم کی ولی کله مزاج د یو مریض بلغمی دغه طبیعت کې احوال زیاتی او کله مرض وی مزاج وی سفرائی چاگه که حرارت او گرمی زیادتی کلی مزاج وی سودائی چاگه که دوین زیادت تی تایو سلور قسمه مزاجو ندی ناول دا معلوم کی چه دا مزاج کم مزاج دی دا سرس پا کمی طریقی بانده با دا علاج که دیشی دا مدادا چه داگی دوائی مقدار معلوم کی مقدار چاگی او اخپل اصولو کی داگی دا پار درجی مقرر کری چدا پا ثانیہ کے دے کپا سالسہ کے دے کپا رابعہ کے دے چدا مقدار معلوم کی چدا لبا سنگل علاج کول غواری که ڈبل با کول غواری ولی کلا صرف سنگل دوائی تا بسیط علاج ویلی شي چې واستش غوین نور سو سره مګړاوا مرکبات نه مفردات او بل پدې باندې دا علمي چې دلا پاله او پرېز د سنا پکار دی نو دا صحیح معالج بیان ځکه مشهور حدیث ته چې نبی له سلام له سره راغی او ته وی چې زما رور دیو دا غیړه جاری شوی استطلاق البطن وته وی نبی علیہ السلام ورته وی چې اسقه عسلن غبن ولا ورکا حالانو ورکا ولا بیا راغی نبی علیہ السلام ته وی چې هغه په زیات شو به وته وی چې اسقه عسلن غبن ولا ورکا پدریم ذل راغی او بیا خبر وکړه چې کمه نه کوي بلکې زیاتې کوي نبی علیہ السلام یې صدق الله وکذب بطن اخیک الله رښتیا ویلې چې فی شفاء للناس دې کې علاج دی او دا ستا ضرور دا ګیډه دروغجن ده دا یې څه مطلب دی اغی کی اشاره ده دیتا چې د مزاج د دې سره مناسب نه دی په غبین کې د هر هغه بنده لپاره د هر مرض شفا ده چې مزاج یې بلغمی وي نو کداغه سي حدیث کې راځي میاش کې درې ورځې د استعمال کوي د غبین دیو د ډیرو خطرناکو مرزون نه پاکي کو بو سر اس کی نوم شفا دا کله کی گرمی کی نوم شفا دا تو کا قران او تداسی او یو اشاره دیتا وا د نبی علیہ السلام چې استاد ضرور نور بیمار دے ته د نور اندرون خراب دے نو دیو جن اثر پین کوي ولیکن انورو کی بیا روایتو کی دا وضاحت یې کړی دی چې هغه لور کړ غوینوی چې پیغمبر وینو بس کار سی کمرې کچوي چې بس لورم زله ول ورک نو روک شو نو دا یې زمانه چې کم ډیر ماهر طبيبانو حاذق ناغي په دې مشوره وکړه چې مونگا خود نبی علیہ السلام پا دی خبر پوا نشو تا ہو که مونگا وی نمونگ با تویلی چه بس مور که والا او اغی انکارو نکو چه دی که سچل لی ناغی چه دیر سوچ و فکرو که که ناستا و مشورا ورسی نویوی چه یرا دا مرز چه دا حیزاو توی در دین پیدا کی چه پا دی میده که دا سی گرم مواد راشی ډیر چې خوراک زینو هغه وبکې چې خوراک زینو هغه وبکې دومره سخت ګرمي پکې نو دا غی د پاره داسې او شی په کار چې هغه دا غی نوم ګرمین او یا غبین دی چې وبو کې نه دا کای شربت ته نه جوړه نو دا کې سخته ګرمي ده او چې دا غی د پاسه ورشي نو هغه ګرم شی لري کی هغه ته کیمو صفاسه ده وی کیمو صفاسه ده ختم کی نو سره روغ موړ شي ویره مونږ په دې نه پوي دا پیغمبر وګوره دنیا د دنیا راهنما ده معلم ده مبلغ دے مجاہد دے او طبیبم دے چمون پدی تبابت نپوئی دو کنا نو مطلب داو چی دادو ام قسم علاج بوم استعمال ہوئے دیکھ دی ثبوت شتا دے دا قرآن و سنتنا چار قسم خطرناک مرضی نو صحیح عقیدے والا چی سورہ فاتحہ پی ہوئی آیت الکرسی پی ہوئی یا سمرہ چی دا قرآن یاتنو تیادی اغا پی ہوئی اللہ پی شفاق کئی اللہ بے علاج کئی خودی باندے و شک نگوئے گورے دا اگا بندہ علاج نکی گی چیزی اے ناجوڑا و پلاو رتوی چلوڑ شا استاد جماعت کے ناستے اگا با در باندے دم مواج کی چاگا لارا دمی پواچو بیا واپس را گئے ویولی نو استاد ویوو وی دمی در باندې وانه چاو وی بس قل هو الحمد وی نو صدام خواسته نو ده بس علاج شي چې هغه ته دومره سپک ګوري دنیا کې قل هو الحمد دي کنه دې نه لوی شی بل شته ده زور نه او توکل چې پاگل ته دې ته سپک ګوري ستا بس علاج شي دا داسې انسان علاج نه کیږي چیو پلاغی تسپک گوری اعتمادی پنی یقینی پنی پدی غباول یقین کے وینا خرستو دا عقیدہ مخ کی دا جستا دا اللہ پا کلام باندے عقیدہی چی دیکھ علاج شتا او زمان پی یقین دے نو بس انشاءاللہ چی کار سمرہ خطرناک مرض انو اللہ بے لری کئی دیر علی گلی دی پورا ٹول سی دن دے انسان علاج دے صدا سی دی چه دده پی تعلیم تاجت نشتا اگه دی پا آقای بانده پخپل پویگی لکه لوگ یو علاج ده مرسو پویگی لوگ یو مرض ده نو علاج داده چه خوراکو کی تند یو مرض ده نو علاج داده چه عبوس کی ستر یو مرض ده نو علاج داده چه خوبو کی چه قرآن وی صباتا تا دا بدن آرام و راحت تے سیدا سی بیان کری دی چار انسان داغی نظان خبرو لشی چکم پا طب روحانی کی رازی او طب نبوی کی رازی نویلی چی دا انسان پا دی بدن کی حصوصی زن دی دا با بنده نا که بند کرن دا مرز دی بس بڑی بولی بن بندے لوی بن بندے ہوا بن بندے منی بن بندے تدی بندوالی حبس نشتا وینا بن بندے تا سی کم دے کی چی غلط و خراب اجزا پیدا شناغ با اوباسی تا غی بندول عین مرض دے دیتا حبس ہوئی جی سمر سیدنو کی حبس راشی ناغی نمرض پیدا شی دی وجن نبی علیہ السلام ویلو چې ګوره منز خو فرض دی پارچا باندې چې اوسړی ته دغه تکلیفي نو منز رستو کی کواخ یې تیر شي قضا به وکي خو لیکن دغه علاج د مخ کی چې هغه د خپل بدن نه تنگ دی په یو مصیبت کې مبتلا دی او دا یا تم دغه مطلب چې لا تقرب الصلاة حتا وانتم سکارا حتی تعلمو ما تقولون یواز بیوشی نوا چتا سو باندے ار قسم مصیبتی کدھا گیڑے نئی کدھا وگنو نئی کدھا پوزے نئی ٹوخے بوئی نباندے اتروشے با نباندے تا چی دماکوشی نو علاجوشی ذکر پسی حدیث کرا دی چی الحمدللہ بوئے شکر دے اللہ چی خیر خیریت شو دا امراض دی نو دی دومره زبردست حکم دی چې عبادت پیروستو کا من قضا او کا خیر دے پچې بدن کې دې بیماری را نشي. ځکه نبی علیہ السلام یو صحابي ولیدو کعب ابن عجره د حج په وخت کې د احرام په وخت کې چې ویلې د نوې الا سرخ ریا اجه سروخ ریا خو احرام دې مات شو فاسد شو. نبی علیہ السلام وی دا هما نو لیدلی چره داسې چې د دې د وجه نه یو سړی پریوته دی چې داغه ویښته او داغه بدن ټول د سپګو نه ډک دی په دې مخ یې را روان وي. نو قران کریم هم دغه ذکر وکړو چې ان کنتم مرضا فمن کان منکم مریضا او به اعظم من راسه کسوک بیماری یا داسی چې هغه باندې د دې سيزونه تکلیفي ففیدیتن او بس ځان دې صفا کی سر دې اوخري او بیا یې داغه په ځای فدیه ورکی چې سو جرمانه پی راضی صدم پی راضی نو هغه دې ادا کیم. وګورو تا عبادت کې فرق راوستو وګور خپل بدنی نقصان کې فرق نه راولې تا خطرناک شی دې دینه خو موتم راضی ابیا دا غیزه پر علماء دومره کوشش کړی دی چې دا د انسان په بدن کې ولی پیدا کیږي چې هغه سوچ کړی دی نو دا سبب یې بیان کړی دی چې د انسان دا سپګي خل اخر دی چې نور سبب کې جوړ نشي کنه دا خو دومره ذکر کې نه دی. وی دا یو د دینه پیدا کی چې انسان صفائی نه کوي نو اخر یې داسي دی یو د بل لپاره کیږي نو اخر دا شی ته جوړ شي یو داده خدا دا بدن دا پاس پیدا کی دویم داده چه پا دی سرمن کی دن نا صدا سی رتوبات جمع شی او دار دیو جی نا چه دی پا خوراک کی کانٹرول نکی بس خود جی ست اڑ کی گی نو آخر نو آخر دا خو بدن دی نو دی سرمن دلان دی صدا سی ناکارا و بیکارا ابخیرا جمع شی نو چه اگر دورو کی نجوڑ دا شیت پیدا شي نو بیا د ویختو په دې سرو باندې روزي وای کنه په انسان په دې نه پويږي. نو د یو علاج خو صفائی ده چې کم از کم اپ تک یو ځل نه دو ځل غسل کین نو بس بیا بس دا علاج. او دا غي دن علاج دا دی چې نبی له سلام د حضرت جعفر زامن ټول له سرونو خړېل چې سرونه اوخړل نو اغه سوري موري کولاو شو داغه ناغه ناکار اب خیره بخارا تو اته نو بس هل تداغي کمزوري را لنه د علاج شو. دا امراض دي په انسان کې او د دې اصل علاج هم دا دي چې کوم قران او سنت بیان کړی دي چې بدن کې څومره صفائی وي او څومره ناکار اجزا او د او د ماشومان ډیر کیږي وي د هم وجه بیان کړی دا ولي یما شومان خدای خوراک کنټرول نشته داوی بس جدید روزی سمره سمره سيزونه خوري ا دې یو بل مخالفو ګډ ورډو هغه کې هر قسمي رطوبتم پکیو حرارتم پکیو نو دې دی پال نشته اند دیو جن دی په سرونو کې سپګې ډېری کیږي ودانه چې انت داغي بدني طاقت او تفسور کی کنه نو پاري احساسر نه وي او دې ویلی دی چې دا غبین دې کنه دا د مشران د پاره ډیر بهتر شی دی. دی له په کار دي چې بالکل ځان سره ساتي او استعمال یې کوي الله به دې ډیرو مرزونو بچ کوي ډاکټر ته به ضرورت نه راځي. فاخر دعوانا الحمد.